Celu nime, celu nime, ne dej si utiva. Ostavi me, ošte malo, da badaš ne sriva. Utreti šte si varviš, s mene šte se razdeliš. No ne li šte se zavrneš s proleta. Ще те чакам под звездите в самотните нощи. Ще ги питам дали нежно обичаш ме още. И ще пея песента, и ще вярвам любовта. Тя ще топли сърцето ми в дните на нашата раздяла. Ще звучи в сърцето ми песен за нашата раздяла. Ще звучи в сърцето ми.